أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شعفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وسخزو د مصر د پتا اولگیدا چدا عزیز مصر خزی زلیخی د خپل غلام نا مطالبه د بده کړی دا. وقال النسوة فی المدینة گویا کی پټول مصر کی دا خبره مشهور شوا چې زلیخی خو ډیر بد کار کړی دی. چرته د عزیز مصر خزه او چرته یو غلام. دا عزیز مصر خزی د خپل غلام نه مطالبه کړی دا و دې خو ډیر بد کار کړی دی. نو خزو ته پته ولګېدا وقال نسوة فی المدینة او وویل خزو فی المدینة په خاریه کې امرأة العزیز خزی د عزیز مصر تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها مطالبه کړی دا د خپل حلق نه د خپل ځوان نه عن نفسه د نفس ددنه قد شعفها حبا تحقیق سرا سیری کڑی دا پردا د زړه د دی تحقیق سرا سیری کڑی دا پردا د زړه د دی حبن محبت د دو ان لنراها فی ضلال مبین یقینا مون خامخا وینو دی لرا فی دلال مبین پا گمراہ اخکارا کی پا خطا اخکارا کی او دا خو دیرا گمراہ خزد دیرا بیکار خزد خپل حیثیت نپیجنی کچر تا دا وزیر و دا بانسان مطالبه کڑی و نوزا خوگر دا غلام نے مطالبه کڑی دا. وقال نسوة فی المدینة ویلی خزو فی المدینة بخاریہ کی امرأت العزیز خزد عزیز مصر تراود فتاها عن نفسه مطالبہ کڑی دا دخپل زواننا دخپل غلامنا عن نفسه پا بارد نفس ددکی اور صرف مطالبہ نا قد شعفها حبا تحقیق سرا سری کڑی دا پرد دا زڑ دا دی حبا محبت دا دا عاشق شوی دا پی مین شوی دا پی دا زڑ اکم پرد چی دا اغا بالکل سری شوی دا یعنی دیر منو محبت دا یوسف علیہ السلام سره دی ودا خو ډیر گمراه خزنه انا لنراها فی ضلال مبین یقینا مون خامخا وینو دی لرا په گمراه ښکارا کې زلیخې ته پته ولګېدا چې خزو خو ما پسې پراپیګنډې شروع کړې دي او یو ځای نه خبره وځي بل ځای ته ځي او د بل ځای نه روځي بل ځای ته ځي. زلیخې ویل ودرې اوس به چل وکړم اوس چل کوي د خزو سره فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا فلما سمعت بمكرهن پسر کلا چی ویریدو تدبیر د دې خزو ارسلت الیهن پیغام اولی گلو دی خزو تا وعتدت لهن متکان او تیار اکڑو دی خزو دا پارا متکان خوراک یا متکان زید تکیا وخلو وعتد کل واحدت منهن سکینا او ور اکڑو هر یو تن دی دویتا هر یو تنی من هننا ددی خزنا سکینن چاقو وقالت اخرج علیهن اویل دی روزا بدوی باندی فلم ما سمیعت بمکرهن پسر کلا چی ویری دو تدبیر دلی خزو زلیخ خبر شوا ارسلت الیهن پیغام اولی گلو دی خزو تا کم چی اوچتی اوچتی خزوی دا مصر دا وزیرانو خزوی دا غرنگ دا لویلوی افسرانو خزوی اگی پسی پیغام اولی گلو چی تاسو دا عزیز مصر دا خزی ملمانه وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً او تیار کړو د دوی د پارا متکأن خوراک دعوت ورکو نو دی ولا خوراک تیار کو یا متکأن زیر تکیا لگولو توشه کې او متکی وتا چوری دی او د رنګ د اخز راغ کې ناشته وَاَعْتَدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا او ور اکڑو هر یوی تنی تا من هن دا دی خزونا سکینن چاقو هر یو خزی لی یو چاقو مرکو خیو دا تیرکڑی وقالتی خروج علیهن اسم دو چطو خلکو دا کاری چرد روٹے دا لو کی یا فروٹ دا تیک دی یا سبل سر تیک دی نو دومره چمچه او دومره غا درغاخه او غار شی بده تروڑی چې سړی حیران شي چې اپریشن ټیټر ترا دنه شو مو کس چل زګا غی سو بل طریقې په یوې کټ کې او بل پکې ور کې او خلې ته دنه کې دوانه سره لاس کی کنه ها په چا کوي کټ کوي او په بل شی د ځکې او خلې ته دنه کوي نزلې خې ولا هم دغه چاکوان ور کړل چوالی او پا دی بانی خوراک کوی وقالتی خروج علیهن دا خزی مصروف دیوس لگیا دی خوراک کوی او اویل زلیخی اخروج علیهن روز پا دی خزو باندی دی دوران کی یوسف علیہ السلام تا آواز او کچھ روزا فلم ما رأیناهو پسر کل چی اولو دی خزو دی یوسف علیہ السلام لرا اکبر ناہو کلام دا سی دے اکبر نا شانہو لوی اگنلو شان دو یوسف علیہ السلام چنا خوڑی روچت درجی والا سڑے رے وقت توانا ایدیہن او پریکڑ اللہ سن اخپل یعنی گت اخپلی وقلن حاش للہ او اویل دوی حاش لله پناہ غواړو په امداد د الله ما هاذا بشرا نه دی دا سړی خطا کار نه دی دا انسان خطا کار ان هاذا الا ملک کریم نه دی دا مگر فرشته عزت مند ده پوه شوې هغې لګیا دي خوراک کوي چاکوان وسره دي یوسف علیہ السلام تے آوازو کو چی روزا کله چی یوسف علیہ السلام روتو او دی خزو ناسا پا اکتو اکبر ناہو لوی اگنو دو شان دادو کدی یوسف علیہ السلام حسن اللہ کو لڑیر لوی حسن ورکڑو دی یوسف علیہ السلام شانی اچھتو گنلو چھ دا خو غلام ندے دا خو دا غلام قابل سڑے ندے دا خو دیر اچھت سڑے او یوسف علیہ السلام تا گوری وقت تو آنا ایدیہن چاکوان کو ذرے دی کرا خزداز نششو جی خبل گوتے کٹ کے خپل لاسونا خپل گوتے زخمی کڑے او اوے لدوی پاکی دا اللہ لرا یا پناہ غوانو پا امداد دا اللہ ما حازا بشرا ندے دا انسان خطا کار سڑی دا شکل نہ پتہ لگی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو یو زل یو سڑے رونی ولا دا زراغو چوتے او قتل وی دا گرفتار کیا وی ولی جی وی دا زناکار دے درے دا ستر کی حل ہوئی چی دا زناکار دے واقعی چی آگے گرفتار کو آگا مغش دا سڑی دا شکل نہ پتہ لگی آگے چی سنگ اکتو یوسف علیہ السلام وی دا سڑے خو گناہنگار نشکے دے گناہ دا زلیخی کی دے شی خود یوسف علیہ السلام نشکے دے اخذی پدے پوئے دے خود زمان ملیان پدے نپوئی کی یوسف علیہ السلام تیار شو کوئی پلاری اولی دو غاخونے و تا چیچلو گتے و تا چیچل اخذی پدے پوئی کی خود دی پی نپوئی کی ما حازا بشرا ندے دا انسان خطا کا دا نیک او دا بد پتہ دا مخ نہ لگی کلچ یوتن دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تابیداری دا دب دے مخ کی او نور بئی او رنا بئی دے بطوری خوب مخ کی بئی او چمکی رنا بئی او کلچ یوتن دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر نا فرمانی نا تک سپین بئی خواتو گو رزیڑ کدو بخ کاری دا مخ نبے نورانیت اگر رنا غار سب ختم شوی دا ولی زکر دا گناونو اگر سر پا مخ را گئے نو دوی چی سنگ یوسف علیہ السلام اوکتو نو ایدا خو خطاکار نلے ان حازا الا ملکن کریم ندے دا مگر فرشتہ عزت مند دا دا خو سم فرشتہ دا دا فرشتے ولی یادکا دو وجی دی یو وجہ دانا چی فرشتے زکر یادے کی چی فرشتے مشہور پا حسن کی دی پس اکی مشہور کی دی پا حسن کی مشہوری دی چی دا فرشتوں زیاد سو خیستنشتا یا وطا دا حسن پا اعتبار وی چی دا غسم فرشتا دا اسم یوتن وی وی یر زدیر خکولیب زمرا وی سا فرشتا خونی وی خلق کرن نا فرشتے مشہوری پا حسن کی دی یا خو پا دی اعتبار وطا وی او یا دا چی فرشتی مشہوری پا دی دی چی اغا پاکی دی ندی وی چی دا انسان ندے دا خو فرشتہ دا دا انسان نبیام گناہ کی دے شی خو دا خو سم فرشتہ دا دا دنارو دا تصورم نشی کی دا چا خیال کم دا نرازی چی دے با دا کارو کی گناہ بو کی زلیخی چی سنگا اکتل چی خودو خو گتے پریکڑے قالت اویل دے فزال کنن لدے نو دادے سڑیستا سوحقا لون تن ننی فی چی ملامت کوی ما لرا پا بارد دکی قالت اوی لدی فزال کنن لدی نو دادے سڑیستا سوحقا دادے سڑیستا سوحقا لون تن ننی فی ہی چی ملامت کوی ما تاسو فی ہی پا بارد دکی داغ سڑے دے تاسو خو الی یوزل اولی دو نششوے گت امزان لپریکڑے او ما تا خو روزانہ مخیت اوڑی روڑی پوشوے پی پوشوے پی تاسو خو یو نظر اولی دو او حالت امداشو چی گت ام پریکڑے او دا گرنگی بلکل نششوے او دا انسان نم فرشتہ جوڑکا سمکڑل دا انسان نم فرشتہ جوڑکا او ما سره په یو ځای کې لویشو په یو کور کې او ټوله ورځ مې مخې ته اوړي روړي نو کماته مطالبه وکړه نو څه چروش زه غلابیان خیم ګوته خو مې نه دی پرې کړې. استاذو ګناه نه وکړه زما ګناه ده. ځان یې څنګه پاک ثابت کړو؟ ښځو پسې عذب پوه شوې که فذلکن الذی استاد محترم کله کله معنی کوي وویلې دی فذلکن الذی نو دا دی میړه ستاسو هغه لومتوننی چې تاسو ملامته کوئ ما فیه په باره د ده کې عظم چې ملامته کونم هغه دا دی وم لیدو ولقد راودته عن نفسه اوس بیا صفایي د یوسف علیه السلام ښه ګوره ولقد راودته عن نفسه او په تحقیق سره ما مطالبه کړې وه د دنه عن نفسه د نفس د دنه ما ته مطالبه کړې وه څنګه په فخر وایي وایي ما ته مطالبه کړې وه فاتصوما فاستاصوما نو د ځان بچ کو ما مطالبه کړې وه د نفس د دنه فاستاصوما نو د ځان بچ کو دا خو نه وایي چې اراده کړې وه خو پلار یې دیوال کې ولیدو زلیخه هم په دې خبرې پوهېده او زمونږ مولیان پرې نه پوهېږي زلیخې نه هم لاندې دي که نه زلیخې نه لاندې کومه کیټګري چې هغې کې دی واچوئ فاستاصوما نو د ځان بچ کو خو اوس ګوره دمکي ورکوي ښه څه وایي ولئن لم يفعل ما امره او کچر ونه کړو د هغه کار امره چې زه حکم کوم د تا زه ګورې اوس هم د خپل کار نه دستبردار نیم اوس هم زه په دې کې یم چې دی به دا کار کوي او کوي نه کو لیسجننا نو خامخا جیل به کړی شي دی جیل کې به واچولی شي ولیکونن من الصاغرین او خامخا شي برې د ذلیلونا دمکی ورکی کنا اوی جیل کے بیوان چو موزلی لو رسوا بشی نسوک دا محلق زندگی پا جیل بدلول غواڑی سوک دا زیشتا تازو کے سوکشتا نکا چوی جیرہ دا محل دا زندگی دا دی ختم شی خیر دے زدی جیل تلاڑ شو سوکشتا دا سی یا اتنم دا سی نیشتا سوک دا محل زندگی پری خودل غواڑی اور چو زرداری تاوی حکومت پری دا پری بدی اگر بایی که دا کال یه روز تو شنو دیر بخی که واپس 2011 شنو دیر بخی اغریب خودا بای زیم یو وزیرگوٹه بای اگر نتفوسو که دا وزارت پریده اگر بایی نمانا بیاو پا پنچر سیکل گرزم زو پا پنچر سیکل بیا گرزم اوز خو بیام مزیدی مخ که رانه لس گرد یه روز تو رانه لس گرد او پا پوله روڈ را تا گینتا مخ که بندی خودی والی چې دا خوند او دا مزه پریدي څه وایې تاسو نو دمکی ورکړه کم محل کې اشارېدل غواړي نو دا کار به کوي او که دې کار نه ځان ساتل غواړي بیا په محل کې ځای نشته بیا به جیل ته ځي یوسف علیه السلام څه وایي که ما ورته وکړو لبیک په میلو که نه سر به م په کرخې ایښی و یوسف علیه السلام ته وګوره قال ویل یوسف علیہ السلام قرآن واقعات دل نه ذکر کوي چې بس صرف د خون واقعات او قصه ذکر شو واورا قال ویل یوسف علیہ السلام رب و رب زمان السجن جیل احب الیا ډیر غره دې ماتا ډیر محبوب دې ماتا مما دا سنا یدوننی الی چې دوی را بلی ما غیتا الله دا خزه چې ما کم کار ترا بني اول خو یو وا اول سوا یو وا صرف زلیخه وا اوس خدا چا چا چې ګوتې پرې کې دا ټولې دي دا ټولې مطالبه کوي یوسف علیه السلام څه وایي قال ویل یوسف علیه السلام رب و رب زما السجن احب الیا جیل ډیر غوره دی ماتا ډیر محبوب دی ماتا د سنا مما دا غسنا یدعوننی الی چه دا خزی را بلی ما غیتا اللہ دا خزی چه ما کم طرف ترا بلی نو دا غی نما لجیر دیر غرده جیل را لدیر بہتر دے او دا سیاسی بصیرت دے یوسف علیہ السلام مویلو کرن سرد ممتاز دے پا سیاسی بصیرت دے یوسف علیہ السلام سیاسی بصیرت دارے چه جیل غرہ اگنلو جیل غرہ اگنلو وی جیل مال غوره دی دا هغه نشه دا خلک میرا بدی دغه سیاسی بصیرت وکړ اخوندونو هغه مزید محل هغه پریښودی اخ لباس خ خوراکونه پریښودل ا د آرام او د سکون زندگی پریښودا او جیل غوره وګڼلو وی خیر دی ما جیل ته ولېږې خدا کار نه کوما ویلا تصرفان لی او کچری واد نڈول زمانا قیدون تدبیر دلی خدو اسبو الینا میلان بوکم دی خدو تا واکم من الجائلین او شم بزدنا پوانونا یوسف علیہ السلام سوئی اللہ کر دی خدو تدبیر دی زمانا وانڈولو او زلتینا بچنکم نو اسبو الینا میلان بوکم دوی تا سوئی میلان بوکم ثابت داجو چی میلان ام ندے کڑے وهم بها او خیال بکڑے او یوسف علیہ السلام پرون مونگ مانا کڑے وکڑا دا یوسف علیہ السلام پا وهم و گمان خیال کیم دا خبر نراتلا او دی سوئی وی تیار شو کو خو یو پلاری ولی دو نو بس وی بیا منشو نو بیا خو بیدا ویلو چی اللہ مخ کی میلان کڑے دے او که اس طرح ندا تدبیر وانلو نو چکی دیشی چی دا کارو وسړی میلان ایم نه دې کړي ازبو الینا میلان بوکم دی خدو تا واکم من الجائلین او شم بزد نا پوانو نا یعنی میلان کولم د جائلانو کار دی نو پیغمبر ته نسبت د جائل کول انصاف دی فاستجاب له رب قبولتیا وکړه در د پارا رم دد رب دا سوال قبول کو فَصَرَفَانُ كَيْدَهُنَّ نُلَرِ کړه د دنا كَيْدَهُنَّ تدبیر درې خدو د خدو تدبیر ته نظر کو إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَقِينًا دَالَّ اوم دَالَّ اوریدون کې په ځانته ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ ثم بدالهم بیاخ کارو شدی خلقو تا من بعد ما پس داغنا رأو الآیاتی چویل دی نخی د بی صبری د زلیخی لیز جنون نو حتی این خامخا جیل که دیوان چولیشی حتی این تر یو وقت پوری ثم بدالهم من بعد ما رأو الآیاتی بیا ښکاره شو دی ښځو ته من بعد ما پس د هغې نه رأول آیاتې چې ویلې دی نخې د بې صبری د زلیخې چې زلیخه خو صبریږي نه هغې خو کلکه او مصممه اراده کړې ده نو چې کله خلکو ته د دې پته ولګېده یعنی عزیز مصر ته او نورو خلکو ته د دې پته ولګېده چې یوسف هم په خپل قسم ولاړ دی او ښځه هم په خپل قسم ولاړه ده نو یوسف علیہ السلام خو هسې دا ویلي دي چې یاره ما خیر دی جیل ته ولېږې څه جیل ته مې ولېږې نو هغې ویل یاره که دا معامله سمول غواړي نو بس ښه خبره دا ده لیس جننهو خامخا جیل کې دې واچولی شي دی حتی هین تر یو وخته پورې بس ډېرې جیل کې واچولی شي کېدی شي د زلیخې د زړه نه د یوسف علیہ السلام محبت وځي پوئے گا خبر ہو کہ نہ پوئے گا ناخل کو بیا دا فیصلہ ہو کا سوال کو اللہ قبول کو کا سوال اللہ قبول کو دخل کو پاگا زرنو کی دا خبر ہوا چولا شیرہ بس یوسف علیہ السلام جیل تو لے گے نہ بیا یوسف علیہ السلام جیل تتلے دے پا دی زبانی درم مرحلہ اختتام تو رسید شلہ سبانی سبق کی سلورم مرحلہ بوایو کی یوسف علیہ السلام جیل تو رسید اپا جیل کے بیا لس کالا تیرے سو کالا لس کال بیا په جیل کې تیری حضرت یوسف علیہ السلام او د جیل هغه واقعات بیا چې په جیل کې خلکو ته مسله بیان کړې ده او خلکو بیا ایمان وړی دی او د بادشاہ ساقی او خانسامه خوب لیدلی دی او دغه رنګې بیا بادشاہ خوب لیدلی دی راتلونکي سبق کې انشاءالله د دې تفصیل وضاحت به بیا کوو وقال نسوة في المدينة او يلخذو في المدينة بخاريا كي خزد عزيز مصر مطالب اكڑی دا دخبل زواننا عن نفسي پا بارد نفس در كي تاكيك سرا سری کڑی دا پرد رسل دا دي حبا محبت دا يقنا منگا خامخاوين دلرا فی ضلال مبین په گمراه ښکار کې فلما س فلما سمعت بمكرنا فسر كلاچ بوشو فلما سمعت بمكرنا فسر كلاچ ويريدو تدبير دري خدي ارسلت اليهن پیغام يولي گلو دي خدوتا او تیار اکڑو د دوی د پارا تیار اکڑو د دوی د پارا تکیا گانی زیر تکیا والو یا خوراک او ور اکڑو هر یو تنیتا من هننا دلی خدونا سیکینن چاقو او وی ویلی روز پا دوی باندی پسر کلا چی ویل دیوسف علیہ السلام لرا لوی اگنلو شاندد او پریکڑ اللہ سن اخبل یعنی گت اخبری گورا مراد تی گتی دی یادی سن اللہ سن سمت لو شو یعنی دم رو ڈوبی شوی چی واسی برشو نو اللہ سن ویم کٹ کریو وقلنا حاش لله او پته بوته نو لګیدلی وقلنا حاش لله او ویل دی پاکی د الله لره نده دا انسان خطا کان نده دا مگر فرشته عزت مندا ویل سلیخی نو دا دی سڑی ستاسو اغا چی ملامت کوی تاسو ما پا بار ددکی او پا تاکی سرا ما مطالب کڑی وردنا دا نفس دد فستاسا ما نو دا زان بچ کرو دا نچی پلاری ولی دو نو دا زان بچ کرو ولی لم یفعل او کچر دو نکڑو ما حقا کار آمرو چیزو کم کم دتا لیوز جنن نو خامخا جیل کی بوا چولیشی او خامخا شی بده من سواغیرین دسلیلونا زکر جیل جند اخو دیر سخ جند دیکرن نو قالا اویل یوسف علیہ السلام رب سجنو ورب زمان جیل دیر غرد ما تا احب الی سیغ دیس میں تبزیل دیر غرد ما تا مما دا غسنا یدعوننی الی چه داخد یرا بلی ما دا سنوی چی یدعونی الی نانا یدعوننی طولی خزیرا طولو خزو مطالبو شورو کا یدعوننی الی چه داخد یرا بلی ما غیتا او کچری وادی نڈولو زمانا تدبیر دلی خدو اسبو الی انا میلان بو کم دی خدو تا یعنی میلان ام ندیکڑے واکم من الجائلین او شمبز دنا پوانونا پس تجاب لو ربو نو قبولتی اوکڑا در پار رب دد پس ورفانو کئی دوننا نو لرکڑو دنا تک تدبیر دلی خدو یخیرن دا اللہ دا اللہ دی ولی دنگیو پوداتا بی اخکارشو دی خلکو تا پس داغینا را اول آیاتی چی ویل دی نخی دا بی سبر دا زلیخی لیز جنون نو چی خامخا جیل کی دیوا چولیشی دی حتی آہین تر یو وقت پوری چی دا خلکو دا خیال نبیلکل یوسف علیہ السلام اوزی او دا خبر دا خلکو نیرشی درم مرحل ختم شو